राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 1 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। विनती है, नमस्कार है, प्रार्थना है, निवेदन है, जैसे आपकी भावना से समझो। अपने व्यक्तिगत जीवन में जो बाधा आती हो वे प्रश्न पूछो। लोग ऐसा कहते हैं, वे ऐसा कहते हैं, वो अपने क्या निर्णय करना है? लोग कोई कहने से मानेंगे क्या? तो लोग कहते हैं वो बातें मत पूछो। अपने बाधा क्या लगती है? हम साधन करते हैं उसमें हमारे बाधा क्या होती है? हमारे जीवन में क्या बाधा लगती है? व्यवहार में हमारे क्या बाधा लगती है? वो पूछ, उसे लाभ होता है। लोगों की चर्चा करने से क्या होगा? लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, लोग तो कहेंगे, उसका कोई समाधान नहीं है। हम समाधान करने गए तो आप पूछोगे, मैं कहता हूँ लोग कहते तीसरी वो को तो सुनते ही नहीं, और क्या समाधान होगा? मेरी बात समझेगी नहीं? हमें तो आश्चर्य आता है कि मैं बातें कहता हूँ उस कहाँ तक समझते हैं। मैं लोगों की बातें देखता हूँ तो आश्चर्य आता है। आज भी मेरे पास आदमी आए, मैंने कहा भाई मेरे पास समय कम है, तो मेरी समझ में ये बात भी समझ में नहीं आएगी लोगों की। मेरे पास समय कम है ये बात समझेगा नहीं, समय कब क्या होता है? मुझे असर पड़ा उनकी बात करने से। मेरे पास समय कम है, मैं माफी मांगू, समय मेरे पास कम है, तो आप समझिए समय कम क्या होता है? मेरी वो समझ नहीं सकते। गुरु बिना कल्याण नहीं होता, तो मैंने कहा जिन्होंने गुरु बनाया है उनका कल्याण हो गया, आपको विश्वास है? मैं दूसरी बात नहीं कहता, आप जो प्रश्न करते हो गुरु बिना कल्याण नहीं होता, तो जिन लोगों ने गुरु बनाया उनका कल्याण हो गया, ये आपका विश्वास है? तो कोई बोल नहीं सकते। तो बात इतनी वो समझ भी नहीं सकते। अब क्या बताऊं? इस बात के लोग कहते हैं वो कहने दो, उनका निर्णय हम कैसे करें, कहां तक करेंगे, और क्या वो हमारा निर्णय मानेंगे? आप सुनने वाले भी हमारा निर्णय नहीं मानते। आप पूछेंगे मैं प्रश्न को है तीसरे आदमी का, वो कैसे सुनेगा, कैसे मानेगा? हमारे पास प्रश्न आया है कलयुग में पाप होते हैं, इस वास्ते पाप करे, झूठ कपट करे, बेईमानी करे, गर्भपात करे, ये तो कलयुग का काम है। वे कहते हैं तो कलयुग होना ही चाहिए, ये अगर नहीं तो कलयुग की पहचान ही क्या हुई? इस वास्ते तो है ही, करना ही है। तो ऐसा पूछे उसको क्या कहें? अब उसको क्या कहें, आप क्यों ठेका लो? कलयुग में ऐसा होगा, इसका अर्थ ये थोड़ा ही है ऐसा करें। बहुत वर्षों पहले जब हिंदू कोड बिल आया था उस समय की बात है, एक बड़ी सभा में मैंने कहा, तो उसमें ऐसे एक ब्राह्मण देवता खड़े होकर बोले, डूंगरगढ़ की बात है, बहुत बड़ी रात थी, बड़ी सभा थी, उन बोला कि कलयुग में ऐसा होगा ही, दूसरे वर्णों के साथ ब्याह होगा, दूसरे वर्णों में भूत जाएगा, हिंदू कोड बिल में थे उन बातें, ये तो बातें हो गई कलयुग में। इस वास्ते आप जो कहते हो ये तो गलती कर रहे हो, कलयुग में होने वाली बातों का अनुमोदन करना वैसा करना भी तो होगा ही, होना ही चाहिए, क्योंकि तो आपने शास्त्रों में लिखा है नहीं कि कलयुग में आने पर ऐसे ऐसे वर्ण व्यवस्था ने वर्ण वर्ण नहीं आओ आश्रमचारी सूचित विरोध सब नर नारी ऐसा रामायण में आया है। तो कलयुग में होने पर वर्ण धर्म नहीं आ सकता, ना वर्ण धर्म रहेगा ना आश्रम रहेगा, वेदों का विरोध करेंगे, ये तो होने वाला ही है। तो आप पुरानी बात लाते हो ये अनुचित करते हो, जो इस तरह से करते हैं वे ठीक करते हैं, क्यों समय के अनुसार करते हैं, कल जो होगा ही तो उसको करना चाहिए। बहुत वर्षों की बात है समय, मैंने कहा देखो अब ध्यान देकर सुना इसका उत्तर, ख्याल भी सुनना, बद्री नारायण में पहाड़ों में जोर से वर्षा हुई, उन लोगों ने तार दिया गंगा जी के किनारे रहने वाले गांवों को कि आप सावधान हो जाओ, बाढ़ आ गया है, बड़ा जोर से आएगा पानी, यहाँ वर्षा है वो गंगा जी में आएगा, आप सावधान हो जाओ। तो उस गांव में रहने वालों का कर्तव्य क्या होता है, बाढ़ तो आवेगा ही, लोग बहेंगे ही, तो अपने गाय भैंस भेड़ बकरी वो गंगा जी के प्रवाह में चलो, और अपने अपने लोग भी घरों को छोड़कर गंगा जी के रेते में चलो, क्यों बाढ़ तो आवेगा ही, सच्ची बात है तो अपने चलो। तो ये होना चाहिए क्या, क्यों बाढ़ तो आवेगा, अरे बचने का उपाय करो, ये तात्पर्य है कहने का, बहने का तात्पर्य थोड़ा ही है। तो कलयुग में होगा वो तो तुम बचो, पहले खबर दे दी अभी बचो, इससे बचो, तो इसका अर्थ है कि ऊंची जगह जाकर के पहले रह लो, अच्छा अच्छा सामान ऊंची जगह भेज दो, गाय भैंस भेज बकरी ऊंची जगह भेज दो जिसमें न डूबे, फल ये जो सूचना दी उसका अर्थ ये होता है, नदी के पाट में जाकर बैठे ये होता है। तो कलयुग में ऐसा ऐसा होगा इससे तुम बचो, ये बचने के लिए आया है कि बहने के लिए आया है। तो भाई इसका उत्तर ये है, आपके मन की शंका हो, आपके साधन में बाधा लगती हो, आपके व्यवहार में बाधा लगती हो, वो अपनी बाधा पूछो, ये कलयुग का उत्तर ये है। ज्यादा समय क्यों बर्बाद करूं मैं, कोई काम की चीज नहीं है। अपने अपने वृत्तियां कैसे होती है, समझे, अपना भाव कैसा होता है, अपना असर कैसे होते हैं, हमारे साधन में जीवन में बाधा क्या लगती है, वो पूछो। एक पूछा जीवन मुक्ति क्या होती है, जीवन मुक्ति से क्या होता है, जीवन मुक्ति होने पर क्या पता लगेगा जीवन मुक्ति हो गई कि नहीं हो गई, क्या पता लगेगा। हम पूछे कि सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ, इसमें कैसे लाओ बैटरी लाओ भाई, क्यों सूर्योदय देखे, सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ, डिप करो जरा कि क्यों कम देखे सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ, ये ठीक है बैटरी से देखेंगे। अरे सूर्योदय ऐसा है जो तुम्हारे बैटरी और दीवार सब रद्दी हो जाएगा, तो जीवन मुक्ति का पता कैसे लगे, पता आपको लग जाएगा, जीवन मुक्ति का पता ही नहीं लग रहा, ऐसी जीवन मुक्ति होती है कोई, उसे कैसे बदलाएगा, कैसे हम बचा करें, जीवन मुक्ति हो गई हमारी, अरे उसे प्रकृति में क्या फर्क पड़ता है, अरे तुरी अवस्था पर प्रकाश डालू, स्वयं आत्मा अलग है, स्वयं और आत्मा अलग है, एक है। आपके क्या अड़चन हुई, जीवन मुक्ति की आप नहीं जानो तो क्या बाधा है, अरे जान लो तो क्या लाभ है, कोई चलता था मुफ्त क्या फायदा, वो ऐसी लाय नहीं है जो दिए से देखी जाए। अब भोजन कर ले तृप्ति हो गई, क्या पता लगे अब लाओ कसो की लाओ कसो कोई ठमा पकड़ लाओ कि जी में जो तृप्ति हो गई नहीं हो गई। ये बातें भाई होने से आप साफ पता लगेगा। आप कृपा कर कृपानाथ, जो काम ठीक है वो तो करो, जो बेठीक है वो मत करो। आपकी दृष्टि में जो काम आपके, चार बात बताता हूँ ध्यान देकर सुनो, चार बात आपके लिए और दूसरों के लिए, अभी और परिणाम में हित हो वो काम करो, और अभी और परिणाम में आपके और दूसरों के अहित हो वो काम मत करो। लिख लो ये चार बात कर दो, इसमें शंका हो बोल दो, अभी बोलो ये भी शंका हो। आपके लिए और दुनिया के लिए अभी और परिणाम में हित हो वो काम करो, और अहित हो मत करो। अब इसमें शंका बोलो, सब प्रश्न हो जाएंगे। अब शंका भी बोलो, अभी शंका खुली बोलो, डरो मत। ऐसे मत डरो कि हम प्रश्न करेंगे स्वामी जी को जवाब नहीं आएगा तो सभा में बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे मत डरो। हमारी बेइज्जती क्या हो जाएगी, हमारी बेइज्जती नहीं सही, मुंह हमारे है ही नहीं, पहली मुंडा हुई है, क्या होगा। हमारे फजीती से डरो मत, खुला पूछो आप। तो ये बात आप धारण कर लो कि हमारे लिए और औरों के लिए अभी और परिणाम में अहित हो ऐसी बात मत करो, और हित हो आपके लिए और दूसरों के लिए अभी और परिणाम में वो काम करो, सब प्रसन्न हो जाएंगे। अरे शंका हो जो बोलो, सब बातों को उत्तर हो जाएगा। जो पाप समझते हो मत करो, कल युग में ऐसा होगा होगा होगा तो आप करो मत। एक होना है एक करना है, होने में आप जिम्मेवारी आपकी नहीं है, करने में आप पर ही जिम्मेवारी है। होगा कुछ तो आपको क्या जिम्मेवारी उसकी, आप करो क्योंकि हम भी वैसे ही करेंगे, कल युग आ गया तो फिर सत्संग क्यों करते हो, सत्संग का समारोह करते हो, इतनी इकट्ठा लोगों करते हो, पैसा लगाते हो, क्या फायदा, कल युग में होना है जैसे होगा। बड़ा भारी लाभ होता है, मामूली नहीं होता है। मैं तो देखता हूँ पुण्य में सत्संग का पुण्य बहुत विशेष है। भगवान नाम कीर्तन है, भगवान नाम जप है, रामायण गीता आदि ग्रंथ है, सत्संग है, इसका जितना पुण्य है इतना अन्नदान का पुण्य नहीं है। सब दानों में अन्नदान का बड़ा भारी पुण्य है। अन्नंग ही प्राणी नाम प्राणा, प्राणी मात्र के अन्न है वो प्राण है, अगर अन्न न हो तो प्राण नहीं रहेगा। अन्न जब बंद कर दिया जाए तो प्राणी मर जाएगा, तो आधार है उसका बड़ा भाई अन्नदानम महादानम, अन्नदान को महादान बताया है। पर अन्नदान से तो शरीर ठीक रहेगा, परंतु तो आध्यात्मिक ज्ञान में आपकी समझ प्रवेश हो जाएगी, उसमें आपके द्वारा अन्याय नहीं होगा, और अन्याय न होने से आपका और दुनिया का कल्याण होगा, हित होगा, अहित नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। तो सत्संग से लाभ होता है, कलयुग में होने वाला होता रहे, सावधान रहो, बाढ़ आने वाली है, कलयुग में ऐसे ऐसे आसन होने वाले हैं, उसे सावधान हो जाओ। तो सावधान होने में तात्पर्य सावधान होने में, ऐसे नहीं है तो पाप योग जो कर जो कल युग आ गया, ऐसे नहीं होगा कल युग की पहचान क्या होगी, तो आप पाप करोगे तभी कल युग, और आप पाप नहीं करोगे तो कल युग की पहचान नहीं होगी। रहने तो नहीं सही, नहीं सही पहचान नहीं, कल युग रद्दी हो गया तो आप क्या हानि हो गई, हम पहचान ऐसा नहीं करेंगे तो कल युग की पहचान ही नहीं होगी, तो आपकी क्या हानि हुई, पहचान न रहना सही, सत्य हो गया तो शत्रु भी सही, अपने फायदे की बात ही है। कर्जो का पाप नहीं हो तो ठीक बात है, अपने तो हमारे पहचान हो ना पहचान में क्या मतलब है अपने को। तो अन्नदाता कृपा करो, आपकी अड़चन आप पूछो, उसमें कुछ बात कहे उसमें अच्छी लगे तो धारण करो, नहीं तो छोड़ दो। आपको कर्जु का ठेका है क्या? ऐसा नहीं करेंगे तो कर्जु मिट जाएगा बेचारा, इस वास्ते करते मेरे काम पड़ा है, झूठ कपट नहीं करो, मत करो। कहते झूठ कपट किया बना काम नहीं चलता, और ऐसी बात आई मेरे सामने कि हम झूठ कपट नहीं करेंगे तो तुम्हारे को रोटी कौन देगा? जब हमारे अन्न पैदा नहीं होगा तो तुम्हारे को रोटी कौन देगा? तो मेरी रोटी के लिए व्यापार करते हो आप, उद्योग करते हो, ये साधु रोटी कैसे मिलेगी? है आप में कोई एक आदमी भी जो मेरी रोटी की चिंता हो? आप रोटी कौन देगा? मानो मेरी रोटी के लिए ही चिंता कर रहे हो आप, और कोई काम धंधा है ही नहीं आपका, केवल मेरी रोटी की चिंता है। कितने आदमियों को है चिंता मेरी रोटी की? करते हो तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी रोटी चिंता मत करो, मेरी रोटी के लिए झूठ के ऊपर बेईमानी मत करो, अन्याय मत करो। हमारे गुरु महाराज थे, बहुत वर्षों की बात है, 86 में सही शांत हो गया 1986 में। उनसे पहले एक जगह सत्संग हुआ था, रात्रि का समय था, कि उन्होंने पूछा कि महाराज झूठ के ऊपर रोटी कैसे मिलेगी? तो हमारे महाराज बोले कि वृक्षों की रोटी लग जाएगी, वृक्षों की, तुम झूठ के ऊपर नहीं तो वृक्षों की रोटी लट गई, अंदर ही कमी रहेगी, पाप नहीं करा जाएगी, भोजन ही कमी रहेगी। मेरी तो एक धारणा है और मेरी ठीक बात है, मैंने देखी है, केवल पुरुषों की नहीं है। आप अपनी चिंता छोड़ दोगे तो लोगों के हृदय में वो चिंता लग जाएगी। आप एक चिंता करो अपनी, और एक आपके लिए हजारों सैकड़ों आदमी चिंता करे तो किसमें लाभ ज्यादा होगा? ये मेरी पक्की बात है। अब भोगे हुए कह देंगे तो आश्चर्य नहीं है। छोटा बच्चा अपने रोटी कपड़े की चिंता नहीं करता तो माँ चिंता करती है, ऐसे संघ महात्मा अपनी चिंता नहीं करते, लोगों के हृदय में चिंता लगती है। रात्रि में नींद उठ जाए दूसरों की कि उनको रोटी मिली है नहीं, उनकी आदशा हुई है, ऐसी दिलचस्प बात है। अब देखो इस बात को वैज्ञानिक दृष्टि से मैं बताऊं, आप ध्यान देकर सुनो। हमारे मन में आई भी हमारे कम्बल होना चाहिए, अब हमारे चिंतन कम्बल होना चाहिए, कम्बल होना चाहिए तो कम्बल देता नहीं, हमारे जरूरत हो और हम छोड़ दें, कम्बल हमें जरूरत नहीं, न सही, बिना कम्बल में मौज से रहेंगे। हृदय से कम्बल की इच्छा छोड़ दी हमने, जरूरत तो थी हमें छोड़ दी, वो छोड़ी हुई चिंता आपके भीतर प्रवेश करेगी, आपके मन में इच्छा होगी स्वामी जी कम्बल चाहिए, और मैं मेरी कम्बल चाहिए पकड़ रहूंगा तो वो मेरे भीतर ही आएगी, आप तक पहुंचेगी नहीं, और मैं छोड़ दूं तो आप तक पहुंचेगी, आपके मन में चिंता होगी तो आपके मन में चिंता होने से कम्बल ज्यादा मिलेगा तो मेरी चिंता से मिलेगा? पक्की बात है, हम चिंता नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं जो निष्कंचन होते कुछ नहीं रखते, भगवान कहते हैं नारायण गांठ गिरे नहीं बांधते, और जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। गांठ बांधे जब कल दिन हम क्या करेंगे, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, तो भगवान पीछे पीछे फिरते हैं ये भूखे न रह जाए। हम अपनी चिंता करते हैं तो भगवान निश्चिंत हो जाते हैं। ईश्वरांग निकला था, उसे परिशिष्टांग निकला, इस सब की सत्ता और महत्ता एक पुस्तक है, गीता पर सब ये मिलती है नहीं मिलती हमें पता नहीं, ईश्वर की सत्ता और महत्ता, उसमें एक कथा लिखी है। एक साधु थे तो बद्रीनारायण करे, साधु ग्रस्त को सज्जन आदमी थे, साधन करने वाले गृहस्थ एक शब्द थे, ये ठीक याद नहीं है। बद्री नारायण गए तो वहां पहाड़ों के पानी से दस्ता लगने लग गई, और पीछे लौटे तो अकेले थे, मार्ग भूल गए, रात्रि समय था, जंगल में भटक गए। अब जंगल में भटके तो वहां कोई नजीक गांव आदमी है ही नहीं, ऐसे जंगल में तो वहां एक गुफा मिल गई, उसमें जाकर पड़ गए। सुबह एक आदमी आया और आदमी ने कहा, महाराज लो जल लाया हूँ, हाथ पैर धो लो, खुला कर लो, पत्थर लाया हूँ ले लो। तो ले लिया, फिर भी उनकी शक्ति नहीं कि वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन फिर आया कि महाराज ये जल लाया हूँ, पत्थर आऊ ले लो। तो उसने पूछा, तुम कौन हो? तो तुम पत्थर ले लो, कौन हो बताओ? तो कहे, तो पता है तुम्हें काम क्या, तुम अपना ले लो। ज्यादा कहा तो कि तुम जो भगवान कहते हैं वो हूं मैं साक्षात। तो आप आते हो कि जहां मनुष्य होते हैं उन मनुष्यों के तो मैं प्रेरणा कर देता हूं, पर जहां कोसों तक मनुष्य नहीं तो किसको प्रेरणा करूं? तो वहां पर मैं स्वयं आता हूं कि तो मैं कैसे मानूं कि आप भगवान हो? तुम बताओ तुम कैसे मानोगे? हम तो माने चतुर्भुजी रूप शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, तो वैसे ही चतुर्भुजी रूप हो गए। अब खुशगवार करो बताओ। तो भगवान से प्रबंध करते हैं, आप समझते हमारी चतुराई से हम काम कर लेते हैं, ये नहीं है। एक दूसरी घटना बताऊंगा आपको। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण के संपादक थे, उनसे तो आप लोग प्राय परिचित होंगे, क्यों कल्याण व्यापक पत्र है। नहीं हो तो मैं कह दूंगा, हनुमान प्रसाद जी नाम एक पोद्दार अग्रवाल, वो गीता प्रेस में कल्याण के संपादक थे। अपने जीवन की घटना सुनाई थी खुद उन्होंने कि कल्याण का प्रकाशन शुरू नहीं हुआ था, पुरानी बात है। तो ये लौकिक साहित्य के कुछ जानकार थे, जानने की इच्छा वाले थे ही। तो एक दिन मैं इंदौर से धारा नगरी गया। धारा नगरी राजा की धारी थी, भोज राजा की नगरी थी, उसको धार कहते हैं, आज भी धार गांव है वो धारणाओं से। तो विचार आया कि धारा नगरी को देखूं, साहित्य के आदमी थे तो विचार आ गया मन में। तो उन दिनों लहरी चलती थी, कल्याण संपादन पहले भी वहां चलती थी, अभी तो लोल जगह जगह हो गई। तो उसमें बैठकर मैं पहुंचा रात्रि में। अब सुंदर ध्यान देकर बीती हुई घटना हनुमान प्रसाद पोद्दार ने कही है, जो अच्छे सच्चे बोलने वाले कल्याण के संपादक थे। वहां पहुंचा तो धर्मशाला में गया, धर्मशाला में गया तो धर्मशाला में सब कमरे रुके हुए, कोई जगह नहीं है। धार नगरी, वो धार नगरी, धार कहते हैं, आज भी धार है वहां, इंदौर से गया था वो कहते थे। तो वहां गए तो जगह नहीं। तो मैंने देखा तो घोड़ा बांधने की जगह थी वो खाली थी, वहां मेरी दरी बिछा करके मैं सो गया। तो रात्रि में एक लालटेन लिए आदमी आया, आदमी आया, उठो भी क्यों, चलो हमारे घर पर चलो। अरे क्यों के चलो? तो मैं उठो चल दिया। मैं क्या, तुम कैसे आए हो, क्या बात है? तो कहा कि मैं सोया, सोते ही सपना आया कि धर्मशाला में एक आदमी भूखा सोया हुआ है, उसको तुम भोजन कराओ, ऐसे मेरे सपने में हुआ। तो मैं लेकर धर्मशाला में आया तो लाज ने आपको सूता देखा तो मन में यही आदमी है वो मेरे जचगी, तो चलो भोजन करो। तो उधर मैंने भोजन किया, आराम से रहा। अब बताओ कितना विचित्र प्रबंध है, भूखा सोया है कि एक आदमी उनको भोजन करा। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की कही हुई बात है, बीती हुई घटना होना। तो भगवान इस तरह प्रबंध करते हैं, हम चिंता करके तो मुफ्त दरिद्रता खरीदते हैं। आप निश्चिंत भजन में लग जाओ रात दिन तो भगवान चिंता करते हैं। अब सुनो एक बात और कह दूं, ये बात सच्ची है, अगर सच्ची नहीं हो तो मैं बात बताऊं। अगर ऐसे आप रह जा रहे, आपको अन्न नहीं मिले, जल भी नहीं मिले, मर जाओ, ऐसी दशा हो जाए, सब ध्यान देना मेरी बात को, तुम मर जाओ तो कहते हो हम तो मर ही गए, तो अन्न खाते हो जल पीते नहीं मरोगे क्या? तो अन्न खाते जरूर मृत्यु तो जरूर होगी, ऊपर मृत्यु मृत्यु सही न सही है, मौत हो जाए तो मरना ही है, हमें किसी से मांगना नहीं, किसी जाना नहीं, किसी प्रबंध हो जाएगा महाराज। ऐसी घटनाएं घटी है, मैंने ऐसी देखी है, ऐसी बात होती है, पर विश्वास करना चाहिए यहां तक कि मर जाए तो कोई परवाह नहीं है, भगवान दे तो खाएंगे तो नहीं, नहीं सही। दूसरी घटना बताऊंगी, हमारे मित्र हमारे साथ में रहे हुए हरनाथ जी महाराज की बात है, ये जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि भगवान देते हैं जो कैसे देते हैं, मैं घर पर जाऊंगा नहीं, भिक्षा मांगूंगा नहीं, किसी से कहूंगा नहीं और एक जगह बैठूंगा नहीं, भगवान की परीक्षा ली तो चल दिए, चल दिए तो चलते चलते दिन बीत गया, दूसरे दिन में फिर चले तो गांव दिखते ही गांव को छोड़कर यूं चलते, जो मार गए उसी बार चल दिए, अभी गांव दिखा उस गांव छोड़ इधर चल दिए, गांव में जाऊंगा नहीं, किसी को मुंह दिखाऊंगा नहीं, किसी से मांगूंगा नहीं, जो भगवान कृष्ण देते हैं, हमारे मित्र हमारे साथ रहे हुए उनकी बात कहता हूं मैं। तो वो कहते हैं कि दो तीन दिन मेरे को कोई अन्न नहीं मिला, तीन दिन चार दिन कहे क्या, ये दिन संख्या याद नहीं है, मैं कुछ दिन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला खाने को। एक दिन की बात है, शाम की वक्त में जब गांव नजदीक रहा तो रास्ता छोड़कर ये जो चला तो वहां भेड़ बकरी चराने वाले का आदमी ने देखा तो उसको बाबा जी कहा, मैं बड़ा बोला था, मेरे को बोलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी है, एक मार्ग आया उस मार्ग पर मेरे चल दिया, उसमें चल रहा आगे गया तो वो खेत का मार्ग था, खेत में था कुआ, तो कमर लू से डोरी थी पास में, कमर लेकर हाथ पैर धो लिए, थोड़ा पी लिया पानी, वहां सो गया, आज सो जाओ कल देखा जाएगा, उस वक्त में खेती थी नहीं, उन्होंने एक बात थी। रात्रि में वो आया तो मेरे पास बैठ गया, मैंने करवट बदली तो क्या महाराज कौन है भाई, वही हूँ मैं भेड़ बकरी चराने वाला, आपको मैंने आवाज दी आपने सुनी नहीं, परवाही नहीं करी, मार्ग पड़ गए तो मैंने देखा ये गांव का मार्ग नहीं है, ये तो मार्ग खेत का है, तो आप आगे मैंने देखा वही खेत पर मिलेंगे, आगे मार्ग है ही नहीं तो वही रहेंगे और कहाँ लेंगे, तो मैं दूध लाया हूँ पी लो, तो कैसे दूध गाय का लाया हूँ, भेड़ बकरी का पिए न पी ली साधु क्या पता, इस वास्ते गाय का दूध लाया हूँ आप पी लो, तो वो कहते मैंने पी लिया, अब भगवान की परीक्षा हो गई ना, तो इस तरह से भगवान देते हैं, ऐसी बात बीती हुई है, साधु लोगों का काम पड़ा है ऐसा, अब किसने कहा भी तुम दूध ले जाओ वहां पर, आप ही दूध गर्म करे आप ही ले जाओ, गाय का दूध ले जाओ, दूध के लिए सो गया चल दिया, तो किस तरह से भगवान करते हैं इसका पता नहीं है, ऐसे ही साधन करने वालों को भी भगवान साधन बताते हैं, कई रीति है साधन बताने की, भगवान के जितने साधन बताने की विद्या है उतनी रीति हम जान नहीं सकते, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। एक बाबा जी मिले थे, एक लंगोटी और ऊपर एक पिछोड़ी का पर्णा और पढ़ने के लिए जो डोबी होती है उसका लिया और एक डंडा हाथ में कलकत्ते आ रहे थे। वो कहते थे कि मैंने बहुत दिन रसोई बनाई है, भाणियों के रसोई का काम किया है और फिर मैंने बस सीख ली, फिर बस चले किराए की बस चलाई, तो बस चला था उस समय की बात है, बड़ौदा कहीं की बात बताई ठीक है, वहां मैं था तो वहां से साइकिल के ऊपर चलता था, कहीं जाना था तो साइकिल पर जा रहा था, तो पीछे से एक मोटर आई, मोटर आई तो मोटर चलते मेरे पास में आते ही कहा, अरे क्या इधर क्या उधर बीच में क्या करते हो, ये कहा उसी लग गई, अरे बीच में क्या लटकते हो? और आज वो सब छोड़ छोड़ा साधु हो गए, बदल करने लग गए। अब वो उपदेश दिया हुआ है उसने, उसने कह रहा था मतलब तुम साइकिल दिए बीच में क्यों चलते हो? एक तरफ चलो, क्या इधर चलो क्या उधर चलो। तो मन में आया क्या तुम इधर क्या उधर क्या, तुम ग्रस्त भाई देख रहा हो क्या, साधु बन जाओ तो सच बन गए। अब ये कोई उपदेश है? कलकत्ते मिले थे बोधों के, रहा करते थे, कोई दे दे 5 रुपए ले लिया, बोधों खिला दिया, महाराज मेरा खिला दो मेरा खिला दो, एक कपड़ा एक हाथ में। तो उन्होंने अपनी जीवन की घटनाएं बताई, कविता भी बनाते थे, पद गाते थे, ब्राह्मण थे। तो उसने मोटर वाले क्या कहा, मोटर वाले कहा तो इधर क्या उधर। अब मोटर चलती मोटर में कितनी ही बात कहे, क्या उपदेश दे हुए, इतनी कहे इतनी बात ही सुनी तो इतनी बात लग गई, क्या इधर क्या उधर, बीच में क्या लगते साधु हो गए, नटरता नहीं हुई, ना तो साधु रहे ना ग्रस्त रहे, इधर क्या उधर हो जाओ एकदम। तो इस तरह ठाकुर जी उपदेश देते हैं, हम समझते नहीं, फिर भी भगवान उकताते नहीं। ये वेद मेरे पर असर पड़ा है, संत महात्माओं के भगवान के स्वभाव का मेरे पर असर पड़ा। संत महात्मा उकताते नहीं, कुछ भी नहीं माना तो ही वो उकताते ही रहते हैं, ऐसे मैंने देखा है। और भगवान भी पीछे पड़े चेताते ही रहते हैं, आप एक बार दो बार 10 बार 20 बार मत मानो, फिर चेताएंगे फिर चेताएंगे। हमारे मन में तो आया ऐसे कोई जमत, हम तो छोड़ जाओ सर नहीं सही। चेताते हैं सबको, कोई चेत करता है कोई चेत नहीं करता है, किसी को होश होता है कोई होश में नहीं आता है, पर ऐसे चेताने का उसका है। एकांत में बैठे हैं भजन कर रहे हैं, नींद आ रही है, हवा लगी जोर से कुमार फड़क बोलता है, नींद उड़ जाती है, क्या है ये, नींद क्यों लेते हो? ये भगवान के जगाने का तरीका है। आप चलते हैं गली में घर में बातें कर रहे हैं, वो बातें जोर से आपको आपके समाधान हो रहा है कि तू यूं कर, समाधान हो जाता है। इस तरह से भगवान चेताते हैं, तरह तरह घटनाओं से चेताते हैं, तरह तरह क्रियाओं से चेताते हैं। आप निश्चिंत होकर भगवान के भरोसे चल जाओ। विचित्र विचित्र बातें होती है जीवन में, अब कैसे कहां मिलेगा महात्मा संत पता नहीं, पर तो मिलता है, ऐसा प्रबंध है परमात्मा के यहां। वे संत महात्मा होते वो हमारे लिए ही होते हैं, वे किस लिए, जिन्हें अपना काम कर लिया, अपने मुक्त हो गए, अब वे जो हमारे में रहते हैं वे हमारे लिए ही रहते हैं, और किस लिए रहते हैं, वे हमारे लिए रहते हैं। जैसे माँ है बच्चा का पालन न करे तो माँ क्यों जीती है, मर जाना चाहिए माँ को, माँ तो बच्चे के लिए ही है। ऐसे संत महात्मा हमारे लिए है, हमारे को उपदेश देने के लिए, तो मर जाएंगे तो क्यों रहते हैं, जीने का मतलब क्या है उनको, जब तक तो ज्ञान हो गया मुक्त हो गए, उनको कुछ काम करना नहीं रहा, क्यों क्यों जीते, तो हमारे लिए जीते, इस बात उनका हमारा हक लगता है, हम उनको पूछेंगे बताना पड़ेगा, कल्याण करना पड़ेगा उनको, ऐसी बात है। मेरे जैसा काम पड़ा है, अच्छे संत थे, उन्होंने पूछा कि क्या सुना, वो सुनाओ क्या जो मन में आई वो सुना दो, हमारी बात है वो, हमारे लिए जो आपके मन में आई वो सुना दो, वो हमारी है वो बात, हमारे लिए आई है वो, ऐसा काम पड़ा मेरे तो हमारे लिए जरूरत हो, वो सुनाना पड़ेगा उनको। और कई सज्जनों की मैंने बातें सुनी है कि आज व्याख्यान में तो हमारे प्रश्नों का ही उत्तर हुआ, हमारे प्रश्न का ही उत्तर हो गया, ऐसे लोग सुना देते हैं, मेरे बात जो सुनते हैं लोगों के समाधान हमारी बात कही। और मैं जरूर सच्ची कहता हूँ, मैं अंतरिया में नहीं हूँ, मेरे पता नहीं है किस आदमी के क्या मन में, बिल्कुल पता नहीं, मेरे को ज्ञान हो तो मैं कभी, मेरे को ज्ञान हो जाता है पर मैं झूठी कैसे बोलूं। लोग कहते हैं कि हमारे शंका का समाधान हो गया, तो ये क्या है, ये भगवान है, भगवान ऐसा मेल मिलाते हैं विचित्र ढंग से। जैसे आपके किसी से बात करना है तो टेलीफोन करो, जो बड़ा ऑफिस में जाएगा वो कहते क्या अमुक नंबर दे, वो नंबर नहीं दे पर बात कर लो आपस में। ऐसे आपके जोरदार इच्छा हो गुरु की, अगर गुरु नहीं मिला है तो कहो भगवान से मेनाथ हमारे लायक गुरु मिल जाए, हम जैसा कर सके, अब हम कितनी योग्यता है, कैसा गुरु चाहिए कैसा नहीं, हम तो नहीं समझते, क्या भगवान भी नहीं समझते, ऐसे भगवान से कहो तो भगवान उस संत को भी समझते हैं, मेरे को जानते हैं, नंबर मिला देंगे, फिर करो बात अपने से। ऐसी बात होती है। एक सज्जन कहते थे कि मेरे मन में हुई कोई संत मिले तो मैंने सहस्त्र नाम का पाठ शुरू किया कि महाराज कोई संत मिल जाए। कई बार पाठ किया तो संत मिल गए। तो इस सच्ची जिज्ञासा होने पर आदमी को समाधान मिलता है। जही कर जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलता न कसु संदेहु। इसमें संदेह नहीं है। आपकी जिज्ञासा जोरदार चाहिए। आप कर्म योग के अधिकारी हैं, भक्ति योग के हैं, ज्ञान योग के हैं, अष्टांग योग के हैं, लय योग, राज योग, मंत्र योग, अनासुरी कई योग है, तो आप किस तरह के अधिकारी है, तो आपको कैसा गुरु चाहिए वैसा गुरु मिल जाएगा। भगवान का सब नमूना है ना, तो भगवान का वो जो ऑफिस से पड़ा उसमें खटा हो घंटी बोलेंगे वो मिला देंगे ना। ऐसा काम है, भगवान का प्रबंध है ऐसा। इस वास्ते आप उस घर को जीवन का निर्वाह भी होगा, भक्ति भी होगी। एक सज्जन ने कहा, लोग गीता पेश की, काम करते थे, लोगों को अन्न वस्त्र आदि देते थे, तो एक बोला कि तुम बड़े होशियार हो, तुम अपना व्यापार भी कर लेते हो और वाह वाह भी ले लेते हो। लोगों में अन्न वितरण किया, वस्त्र वितरण किया, तो वाह वाह भी मिल जाती है और व्यापार में अपने काम ही कर लेते हो। तू बोले कि तुम्हारे को पता नहीं है, हम वाह वाह भी ले लेते हैं, व्यापार कर लेते हैं, भले मुक्ति कर लेते हैं हम तो अपनी, और तुम्हारे को पता ही नहीं, हमारा कल्याण भी हो जाता है। आत्मा नहीं मदन लाल जी चूड़ी वाले मंडवा में थे, वो कहते थे ऐसा, मेरे से कहते हैं लोग कि तुम बड़े होशियार हो, मैंने रुपये ही कमा ले, व्यापार कर लो और वाह वाह भी ले लो काम, तो तुम्हारे को दो का ही पता है, हम तीसरे मुक्ति भी कर लेते हैं हमारे, हम और लाभ लेते हैं, आपको पता ही नहीं। तो हम कितना कितना लाभ कहाँ कहाँ ले लेते हैं, आपको क्या पता यार, आप कितना कितना कहाँ लाभ लेते हो मेरे को क्या पता। पर सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलता है तो उसकी कमी नहीं रहती, और दुख पाना पड़ता है तो भगवान की तरफ चलने वाले को भी पाना पड़ेगा, और भगवान की तरफ नहीं चल उनको भी दुख पाना पड़ेगा, वो तो उसका अवश्य भोग भोगना पड़ेगा। लखपति और करोड़पति है, अन्न नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, वैद्य और डॉक्टर कह देते हैं अन्न खाओ तो मर जाओगे, पानी मत पियो, अथवा वे आम ऐसो पेट जल उधर पीर, वैद्य और डॉक्टर भर दे नहीं पीवन दे नीर, पानी नहीं पी। लखपति क्या खा ले अपनी मर्जी से, हमारे को तो मिले नहीं है, खाओ भी नहीं सकते, हम भी नहीं खा सकते, तो फर्क क्या हुआ, एक बहम है हमारे पास धन है, अच्छी पड़े बहम है। तो मैं तो विनोद में कह दिया करता हूँ, जो उदनता है कहता हूँ हमारा धन तो आप रखो, हमारा धर्म छोड़ा आपके पास तो है, वो मैं भी 100 200 1000 2000 तो इकट्ठा कर सकता था ना, तो नहीं नहीं किया इकट्ठा, कहाँ रहे आपके पास रहा, तो आज जब रोटी आपको देनी पड़ेगी क्योंकि धन आप में ही रहा, नहीं दे दो तो दोष लगेगा आपको, क्यों धन तो हमारे लेकर बैठ गए, रोटी नहीं देते, बोलो। ये तो आप ही समझते हो कि 500 700 1000 2000 रुपया हम नहीं इकट्ठा कर सकते थे क्या, कर तो सकते ही थे, नहीं किया तो कहाँ रहा, आप में ही रहा, जब आपको रोटी देनी पड़ेगी क्योंकि आप हमारा धन आप में है हमारा, अब किस में कितना कहाँ ये पता नहीं। इस वास्ते शास्त्र में लिखा है कि जो भोजन करने के लिए आता है विद्यार्थी गुरुपोषण का अद्भुत भिक्षु का, कहते जो भिक्षु का जाए भक्त पर उसको अन्न न दे तो चांद्रायण व्रत करें। विद्यार्थी यदि योगस्य पक्वान्न स्वामिना वभौ तयो रन्न मदत्वा च भूत्वा चांद्रायणम चरेत। जो वृद्ध त्यागी है आपके घर पर आ जाए उसको भिक्षा न दो तो दोष लगेगा, एक महीना चांद्रायण व्रत करो तब उस पाप दूर होगा, भूत्वा चांद्रायणम चरेत। तो वो आते भी लगता नहीं, भूख लगे जब खाए बस, भूख लगी आए थे खा लिया जरा भी। एक साधु ने पूछा, एक साधु थे महाराज आप भूख लगे, भूख लगे तो भिक्षा पा लेते हैं, भिक्षा में नहीं मिले तो भूख ही पा लेते, भूख ही पा लिया आज भूख आज भोजन नहीं करेंगे, भिक्षा नहीं मिली भोजन नहीं करेंगे, ठाकुर जी की मर्जी हो गई आज उपवास कर गया, तो भूख ही पा लेते, तो साधु भूख ही पा लेते हैं, बताओ। ये अभी नई युक्ति सुनी संतों से, तो संतों की गत रामदास कृष्ण लखीन जाए। मतलब कहने का कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं, गृहस्थ हो चाहे साधु हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, भगवान के सब बालक है। यो ही विश्वम्भरो देवा, जिसको विश्वम्भ भर दी, विश्वम्भरा तो विश्वभरण पूर्ण करने वाला, ऐसे भगवान है। तो विश्व में हम आ ही गए, इस वास्ते भगवान के भजन में लग जाओ, चिंता मत करो तो भाई कैसे काम चलेगा कैसे नहीं, सत्य भाषण करो, अच्छी तरह से काम करो, ठीक होगा। बहम हो जाएगा मैं झूठ कभी मन नहीं चलेगा, तो आपका नहीं चलेगा फिर, क्योंकि आपने ऐसी कल्पना कर ली। तो हम झूठ कपट नहीं करेंगे, ठगी धोखेबाज नहीं करेंगे, तो मत करो। आपको अन्न मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, जीने की शुद्धि मिलेगी, नहीं मिले तो कि मर जाओ, तो मर जाओ, खा पी के मरोगे, भूखे मर जाओ, हर्ज क्या हुआ। नई बात क्या हुई, मरना तो है ही, रोटी पानी खा करके मरो, चाहे भूखे मर जाओ, मरना तो है ही। इमडर की इस बात का नई बात क्या हो, नया घाटा क्या पड़ेगा। पर विश्वास पूरा है कि भगवान के लिए मर जाए, तो भगवान के लिए मरने वाले कितने आदमी मिलेंगे। एक गार्ड था, नाम याद नहीं है, गार्ड था, तो वो गाड़ी जब आई स्टेशन पर, तो स्टेशन मास्टर के पास वो गया, उस बात हुई, बात ही बात में उसमें कह दिया कि भाई भगवान की मर्जी होती है, वो सबसे परिपूर्ण करते हैं। तो स्टेशन मास्टर ने कहा करते हैं तो तुम्हारे को देखें, तुम गाड़ी मत जाओ, देखो क्या होता है, अच्छा नहीं जाएंगे। अब गार्ड बिना गाड़ी चली गई, अगर ये गार्ड है ही नहीं तो कौन गार्ड था, कैसा तहकियात हुई। अंग्रेजों का जमाना था, उस समय उसको बुलाया, कहा नहीं गए, अगर नहीं गए सब तो तुम उस शेष पुरुष पर जाएगा, मैं गाड़ी भी नहीं गया, तो तुम्हारे वो नौकरी खर्च करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वो खर्च कर सुनाया तो वो बड़ा खुश हो, बहुत आनंद की बात है, थैंक यू, खुश हो गए। खुश होकर चल दिए। तो उसने समझा, रे इतना दिन की नौकरी, अब पेंशन होने वाली थी, इतने में ना करने से खुश होकर जा रहा है। तो बोला पीछे क्या बात है, क्या क्या बात है, बहुत आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है। कि बात क्या हुई, तो कहा अब स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ने कहा कि तुम वो भगवान देते तो कैसे जाएंगे, गाड़ी मत जाओ, मैं कैसे नहीं जाएंगे। तो भगवान के लिए हमारे यहाँ डिस्मिस हुआ, ऐसा कहाँ होता है, और कई अगुण से होता है। भगवान के कारण से मेरी नौकरी छूटी, आनंद की बात है, मौज की बात है। इस बात में खुशी आई कि भगवान के लिए दुख पाया नहीं, तो लोग दुख पाते रहे अपने स्वार्थ में, मैं भगवान के लिए दुख पाया, मेरी खुशी आ गई, तो तुम्हारे पूछा रखेंगे तुम रख लो, फिर रख लिया। ऐसे भगवान क्या क्या करते हैं, तमाशा भगवान ही जाने में। इसलिए कि महाराज भगवान ऐसे विलक्षण है महाराज, हम महिमा कह नहीं सकते, हम क्या कहते हैं ऋषि मुनि संत महात्मा नहीं कह सकते। आज दिन जितनी भगवान की महिमा आई है वो सब मिलकर भी थोड़ी है, भगवान की महिमा और ज्यादा है। क्यों, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत, भगवान की कथा अनंत, भगवान के नाम अनंत, भगवान की महिमा ही अनंत, कौन कह सकता है, ऐसे भगवान है। अब उसी भरोसे चिंता किस बात की, हमें दूर चिंता करें भाई, इस बात चिंता बंद करो, अपना भजन स्मरण कर्तव्य, जो गृहस्थ हो तो गृहस्थ का कर्तव्य वो पालन करते रहो, उच्च उच्च ठाकुर साधु हो तो साधुता का पालन करते रहो, और भगवान के भरोसे मस्त और भजन करते रहो। यही विश्वम्भर हो देव, ऐसा कि भगवान उपेक्षित है, जो विश्वम्भर है वो संसार में क्या भक्तों की उपेक्षा करेंगे। संसार मात्र का भरण पोषण, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी, मनुष्य को मारना घात करना, उनको भी अनुदान भगवान देते हैं तो हम भजन करते हैं, हमारे भगवान अनुदान नहीं देंगे। न्याय है कि अन्याय है, क्या नहीं करता कैसा, तो भी भगवान उसका भरण पोषण करते हैं। एक कथा सुनी मैंने, एक सज्जन थे भगवान की भगत, भजन करते थे अपना, इस साधारण भजन करना यही भगत है, आप बड़ा भगत कहां से आया, तो वो ऐसे करते थे। तो एक दिन उसने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी के दिन देखा भाई किसी साधु को ब्राह्मण को भोजन करा कर पार ना करे, तो वर्षा बरस रही थी, द्वार के एक बूढ़ा साधु मिला, वृद्ध साधु थे, महाराज भोजन करोगे, हाँ ले आए। लाकर बैठा दिए, भोजन परोसा, तो खाने लग गए। तो उसने पूछा कि महाराज आपने भगवान की भोग लगाया नहीं, कि भगवान क्या होता है, भगवान क्या होता है, मैं कोरा भगवान और कुछ नहीं, ये पर पाखंड है। ऐसा उसने निंदा कर दी, पत्थर खींच दी, भगवान कुछ नहीं है तो आप मेरे क्या लगते हो, हम तो भगवान के नाम से पूजन कराते हैं। तो आकाशवाणी हुई रे, इतना बूढ़ा हो गया और मेरी निंदा करता है, इतना दिन मेहनत किया, तू मेरा भक्त एक दिन भी अन्न नहीं दे सकता, बड़ी शर्म है महाराज, भोजन कर लो महाराज, भोजन कर लो। ऐसे भगवान बड़ी भोज करते है, मेरा भक्त कहलाता है, एक दिन में तू नाराज हो गया। इसलिए भगवान वर्ण पोषण करते हैं, सबका करते हैं, पता नहीं है, हम लोग जानते नहीं है कैसे करते हैं कैसे नहीं। बच्चा जान लेता है माँ को, माँ कब क्यों करती है जो जान लेता है, जाने तो रोवे क्यों, माँ की गोदी में रोवे, उसको कह रहे मूर्ख यार तू रोता है तो हंसेगा कहाँ, बता, माँ की गोदी में रोता है तो कहाँ हंसेगा, वो जगह कौन सी बढ़िया तो बता सकता है वो जगह तो मूर्खता है। ऐसे हम चिंता करें भगवान के दरबार में रह चिंता करें तो मूर्खता है, हम क्यों चिंता करें, माँ है आप करेंगे, आप नहीं करो नहीं सही, उस माँ का गलती होगा, हमारी गलती थोड़ी हो गई। माँ अगर बच्चे का पालन नहीं करती घर वाले नाराज हो जाए, बालक रोता है तो उसकी सास कहती है लो बच्चा रोता है कचहर हो गए, मैं काम कर देरानी जेठानी सब सास ससुर देवर जेठ सब कहते बच्चे लो, वो दूरी करते हैं काम करती हो, अरे भले तेरा खाओ आग लगे छोरे बोले, पर छोरा कुछ नहीं करता, सब छोरे के पक्ष में, अरे वो काम धंधे करते उस पक्ष में एक ही नहीं, तमाशा है नहीं घरों में देखते बोलो, एक काम करता नहीं खोटी करता है तंग करता है उसके तो पक्ष में, अरे काम बल गया तेरा काम आग लगे। ये भगवान की लीला विचित्र है, वो सब करते अब विश्वास बिना भटकते रहते, सभी गोपों में गोपाल भी जिसमें अटक रहा, जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा, आप मान लो भगवान की भरोसे। इसका अर्थ ये नहीं काम नहीं करे, काम तो न करे, सीधा तेरे अपना जो काम है सामने तत्परता से करे, समय बर्बाद न करे, भजन करते भजन करे, भजन में भी समय बर्बाद न करे, जो काम आप कर रहे हो उसी तरह सुचारू रूप से करो, किए जाओ, स्वे स्वे कर्मणि अभी रहता सारी सिद्धियां गला बते गीता ने कहा है, अपने अपने काम ठीक तरह से करो सरस्वती हो जाएगी, कितनी बढ़िया बात है। प्रमाद करते हो, आयुष करते हो, ताश तो पर खेलते हो, बुरे व्यसन करते हो, बंजा पीते हो, अंडा खाते हो, मांस खाते हो, सुख चाहते हो, तो भी भगवान भरण पोषण करते हैं, अन्न बल देते हैं, कपड़ा देते हैं, इतना करने पर भी तो समय बर्बाद मत करो, बुरे व्यसन मत करो, खराब चीज मत खाओ, अन्न जल के बिना आदमी जी नहीं सकता, परंतु पेप्सी नहीं खाओ तो मर जाओगे, पान राग है राग कहना है पान पराग गुटका, ये नहीं खाओ तो मर जाओगे, क्या हम जीते नहीं आपके सामने तो मरोगे नहीं, तो पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, ठीक तरह से काम करो, भगन करो, अपना काम करो, बुरे प्रसन्न नहीं करेंगे भाई, खराब आचरण नहीं करेंगे, ऐसा पक्का रहो, सब निर्वाह हो जाएगा, कोई बाधा नहीं लगेगी, भगवान में लगे रहो, भगवान में न लगने पर भी रोटी मिलेगी, पानी मिलेगा, जल और कपड़ा मिलेगा, श्वास लेने को वायु मिलेगी, जब कहीं जो चीज ज्यादा आवश्यक है वो सस्ती है, मणिमाणिक महंगे किए सस्ते जलतरण नाज, तुलसी तब में जाड़ियो राम गरीब निवास, मणिमाणिक महंगे किए, हीरा पन्ना माणिक लाल पुखरा नहीं देखे तो उम्र पर नहीं देखो कि अर्चना होगी, तो ये महंगे किए, मन अन्न जल नहीं मिले तो मर जाएंगे, तो मणिमाणिक महंगे किए सस्ता जलतरण नाज, जल तो दोनों के लिए, नाग मनुष्यों के लिए, तृण पशुओं के लिए, सस्ते जल तृणनाग, तुलसी में तब जाड़ियों राम गरीब निवासी, गरीबों की कृपा करने वाले हैं, तो आप धनी नहीं हो, गरीब तो है ही, जिस अवस्था में उसी बात में अपना अपना काम ठीक करते रहो और भगवान को याद करते मस्त रहो, चिंता मत करो। चिंता क्यों करे, भगवान के रहते हम चिंता क्यों करे। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल, चिंता करो भगवान, छोड़े तो यू खेलते हैं, चिंता करो मालिक होता है वो, तो मालिक करो चिंता, हम चिंता क्यों करें। हम तो खेलेंगे, भजन करेंगे, भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, पद गाएंगे, चिंतन करेंगे, लीला का चिंतन करेंगे, नाम जप करेंगे और मस्त रहेंगे आनंद से। खाने पीने का प्रबंध वो करेगा, आप ही करता है, वो पापियों को करता है, पुण्यात्मा करता है, तो भक्तों नहीं करेगा, भजन करेगा नहीं करेगा, तुमने सही, हमारे क्या हुआ। जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो का भी करेगा, द्रौपदी ने कहेगा जाएगी लाज तिहारी मेरे क्या बिगड़ेगा। एक बार भगवान और अर्जुन जंगल में जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे तो प्यास लग गई, प्यास लगती देखा तो कोई आश्रम देखा, कभी चलो आश्रम में कहीं जल मिलेगा। वहां एक वृद्धा माता बैठी, गोर भर सफेद बाहर बैठी, भजन कर रही भगवान का। तो वहां देखा तो उसी कुटिया में नंगी तलवार लट रही, इतनी सौम्य मूर्ति और तलवार भी बयान से निकाली हुई, नंगी तलवार पड़ी है कि माता जी ये क्यों लगा है। तो जा बेटा, तुम जाओ तो पानी पी लिया, अब जाओ। कि माता जी बताओ क्या बात है, तेरे सुना है कि नहीं। कि क्या, अर्जुन की बात सुनी थे, अर्जुन और द्रौपदी की। हाँ जो क्या हुआ माता जी। अर्जुन है उसने हमारे कन्हैया को बॉर्डर के सामने सारथी बनाया, और नहीं बना तो क्या मर जाता था। मेरे मेरे कन्हैया को रोने लग गई, आंसू पड़ने लगे, ऐसे अर्जुन ने काम किया। द्रौपदी है पुकारा, जो अशुद्ध अवस्था में मेरे लाला को साड़ी बना दिया, क्या नंगी हो जाती, कपड़ा जलन कर मरी थी, जलमी जब कपड़ा पैर में जलमी थी, नंगी हो जाती क्या हो जाता, मेरे लाला को तादू को दिया, मिल जाए तो तलवार से काटू है उनको। चलो भाई जल्दी चलो, पहचान ऐसे ऐसे भगत होते हैं। अर्जुन पर और द्रौपदी नाराज हो गई, द्रौपदी पर। अर्जुन ने बैठा है संत आगे अगड़ी, हमारा लाला कितना कोमल है, उसको सारथी बढ़ाया, क्या होता बन जाता, हार जाता क्या हो जाता, साड़ी क्या हो जाता, हमारे लाला को मना दिया। तो ऐसे भगवान के भक्त होते, तरह तरह के भक्त होते, कई तरह के भक्त, भक्त बड़े भावने होते, मस्त होते, भगवान मस्त रहते हैं, भगवान बड़े खुश होते ऐसे भक्तों से, भोले भाले भी दिशा देते भगत, उनमें ज्यादा चतुराई नहीं होती। नारायण नारायण नारायण, तो भाई भगवान का भरोसा रखो, प्रश्न पूछो तो ऐसे पूछो जो अपने जीवन में अचानक या पूछो, फालतू बातें मत पूछो, समय बर्बाद होता है। अब थोड़ा नारायण नारायण कर दो भाई।